Merhaba. İklim değişikliğinin ilk kurbanlarından biri Pasifik Adası Kiribati Cumhuriyeti oldu. Kiribati'nin bazı bölgeleri okyanusun yükselmesiyle sular altında kaldı. Yükselen sulara karşı bazı yerlerde önlem olarak kullanılan kum torbaları ise işe yaramadı. Bölgedeki 32 mercan adasından bazıları yok olmaya başladı. Bu durum karşısında yetkililer de radikal bir çözüme başvurdu. Deniz seviyesinin yükselme riskinin ciddi bir tehlike haline gelmesi üzerine 2000 kilometre uzaklıktaki Fiji'den toprak satın alınmasına karar verildi. Fiji'nin Vanuatu adasından alınacak yaklaşık 2500 hektarlık toprağa 500 kadar çiftçinin yerleştirilmesi hedefleniyor. Kiribati yetkililerinin umudu 100 bin nüfuslu halkının bölgedeki diğer ülkelere yerleşmesi. Bölge halkı ise gelecek yıl ne olacağını ve nerede yaşayacaklarını bilmiyor. Bilim adamlarının hesaplamalarına göre Pasifik bölgesinde deniz her yıl 2 milimetre yükseliyor. Avustralya hükümeti ülkenin ilk nükleer atık depolama tesisinin kurulması için düzenlenen yasayı meclisten geçirdi. Çevre örgütlerinden gelen sert muhalefete rağmen kurulacak olan tesis için seçilen yer ise aborjin topluluklarının yaşadığı Mukati bölgesi. Aborjin halkı da yasaya karşı ayaklandı. İktidarda olan İşçi Partisi nükleer atıkların Mukati bölgesinde tutulmasının yasalaşması için sürmekte olan davaya rağmen muhafazakar koalisyon muhalefetinden de destek aldı. Şu anda ülkede tıbbi ve endüstriyel alanlardan çıkan radyoaktif atıklar üniversite, hastane, fabrika gibi yüzden fazla yerde geçici olarak depolanıyor. Yasanın ardından atıklar kurulacak olan tesiste depolanacak. Bu da tesisin çevresindeki doğal hayatı ve aborjinlerin yerleşim alanlarını tehlikeye sokacak. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Fukushima felaketinin yıl dönümünde açıkladığı raporla dünyada var olan nükleer santrallerin %80'inin 20 yıldan fazla bir süredir aktif olduğunu ve bunun beraberinde güvenlik kaygıları yarattığını belirtti. Raporda eski reaktörler için güvenliğin geliştirilmiş olmasının beklendiği ve günün teknolojisine uyum sağlanması gerekliliği yer aldı. Bununla beraber 20 yaşından büyük reaktörlerin güvenlik önlemlerinin geliştirilmesinin de potansiyel tehlikeyi azaltmayacağı endişesine dikkat çekildi. Dünyada var olan reaktörlerin 254'ü yapım teknolojilerinin kendilerine sağladığı güvenlik süresini fazlasıyla aşarak çalıştırılıyor. Kurumun genel direktörü Yukiya Amano'nun geçen hafta verdiği bir demeçte nükleer enerjinin geçen yıla göre daha güvenli olduğunu söylemesine rağmen 56 sayfalık rapor santrallerin yaydığı tehlikenin altını çiziyor. En doğrusu nükleer enerjiden bir an önce uzaklaşmak. Japonya'da kapatılan nükleer santrallerin yeniden açılmasının gündeme gelmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Asahi isimli gazetenin yaptığı anket sonucunda Japon halkının çoğunluğunun 2011'de tsunami'nin tetiklediği nükleer krizden sonra artık nükleer güce olan güvenini kaybettiğini ortaya koydu. Ankete katılanların %57'si reaktörlerin aktif hale gelmesine karşı olduğunu, %80'lik çoğunluk ise hükümetin santraller için uyguladığı güvenlik önlemlerine güven duymadığını belirtti. Geçen yıl yaşanan felaketin ardından Japonya'da var olan 54 reaktörün yalnızca ikisi aktif durumda. Hükümet halkına nükleer gücü tekrar benimsetebilmek ve halkın güvenini kazanmak amacıyla reaktörler üzerinde stres testleri uyguluyor. Fakat reaktörlerin yer aldığı bölgelerin yerel yönetimleri Fukushima'nın uğradığı hasarı dikkate alarak daha kapsamlı testler uygulanması gerektiğini savunuyor. Ancak ne kadar test uygulansa da nükleer güvenli değil. 1 milyon İzmir Termik Santrali'ne karşı platformu 6 Mayıs'ta Ali Ağa'da gerçekleşecek büyük buluşma öncesi İzmirlileri termik santrale karşı mücadeleye çağırmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde açılan imza standında 2,5 saatte termik santrallere karşı 1000 imza toplanırken çok sayıda İzmirlinin katıldığı basın açıklamasında termik santrallere izin verirsek İzmir sağlığın ve yaşamın şehri olmaktan çıkıp kanserin ve ölümün şehri olacaktır denildi. Açıklamada Ali Ağa'da yapılması planlanan 7 termik santralden ikisine verilen ruhsatın geri alınması çağrısında da bulunuldu. Basın açıklamasından sonra İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına giren platform üyeleri termik santral istemiyoruz yazılı kağıtları hep birlikte kaldırıp olayı meclis üyelerine duyurmak isteyince önce meclise ara verildi, daha sonra platform üyeleri zabıtalar tarafından zorla dışarı çıkartıldı. Platform üyelerinden Süleyman Er Yılmaz, halkın seçtiği vekiller tarafından halkın zorla dışarı çıkartıldığına dikkat çekti ve "Biz halkız. Meclis toplantısına katılıp istediklerimizi dile getirmemizden doğal bir şey olamaz. Bu anti-demokratik tutumu protesto ediyoruz." dedi. Nijer Cumhuriyeti Afrika'nın en büyük doğa koruma alanına sahip oldu. Batı Afrika'da yer alan Nijer'de hükümet nesli tükenmekte olan birçok farklı canlı türünün yaşadığı Termit Masifi ile Tin Toma Çölü'nün dahil olduğu 100 bin kilometre karelik doğal alanı koruma altına aldı. Ulusal Doğa ve Kültür Parkı ilan edilen alan Afrika'nın koruma altına alınan en büyük doğal rezerve özelliğine sahip Nijer Cumhuriyeti'ni ve halkını kutluyoruz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.